مقدمہ. برادرم خرم مراد مرحوم اخلاص اور للہیت کا پیکر تھے. ہم انہیں زمانہ طالب علمی سے جانتے تھے. وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے اس وقت ناظم اعلیٰ تھے جب میں ابھی اسکول کا طالب علم تھا. طالب علمی کے زمانے ہی میں ان کی کتاب تحریک اسلامی کے کارکنوں کے باہمی تعلقات ہمارے حلقے میں ایک معروف کتاب تھی. یہ موضوع ہماری تربیت گاہوں کا ایک اہم موضوع تھا جس پر تقریر کرنے والے خرم بھائی کی اس کتاب سے استفادہ کرتے تھے. خرم مراد نے اپنی پوری زندگی اسلامی تحریک کی خاطر سوچ بچار جد و جہد اور قربانی میں گزاری. وہ ثبات اور تغیر کے قائل تھے. اسلامی تحریک میں تنظیم اور پالیسیوں سے تعلق رکھنے والے کچھ امور قرآن و سنت کے نصوص سے تعلق رکھتے ہیں جو ناقابل تغیر اور اٹل ہیں. مثلا ساری جد و جہد کا اصل مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچنا اور فلاح اخروی حاصل کرنا ہے. اللہ کی رضا تک پہنچنے کا راستہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سورة الأحزاب آیہ نمبر 21. در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ ہے. ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کون سا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے غار حرا سے مخلوق کی طرف آئے اور مخلوق خدا کو اللہ کی طرف دعوت دی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے حصول کے لیے مخلوق کو چھوڑ کر کوہ و بیابان کی خلوت کی طرف نہیں بلکہ غار کوہ کی خلوت کو چھوڑ کر مخلوق کی طرف آئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف بلایا ہے. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. سورہ یوسف آیہ نمبر 108. کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سوره آل عمران آیہ نمبر 164. اہل ایمان پر تو اللہ تعالی نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے, ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے. حالانکہ اس سے پہلے بھی یہی لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے. قرآن و سنت کی روشنی میں جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو جماعت, بانی جماعت یا امیر جماعت کی طرف بلانے کی بجائے اللہ کی طرف بلایا جائے اور قرآن و سنت ہی کو حق و باطل کا معیار تسلیم کیا جائے. جہاں تک تفصیلی احکام مستنبط کرنے کا تعلق ہے تو خواہ وہ تنظیم سے متعلق ہوں یا پالیسیوں اور حکمت عملی سے, ان میں اختلاف رائے کی گنجائش بھی موجود رہتی ہے اور زمانے اور حالات کے مطابق تبدیلیاں بھی آ سکتی ہیں. جماعت کی قیادت اور اس کے کارکنوں میں اتنی وسعت ضرور ہونی چاہیے کہ وہ وقت کے تقاضوں کو سمجھیں, اصل مقصود اور منصوص احکام اور قابل تغیر تنظیمی اور وقتی فیصلوں میں تمیز کر سکیں اور حالات کے مطابق حکمت عملی اختیار کر سکیں. یہی بات 1957 کے ماچھی گوٹھ کے اجتماع میں مولانا مودودی نے اپنی تاریخی تقریر تحریک اسلامی کا آئندہ لائحہ عمل میں تفصیل سے بیان کی ہے. اس وقت جماعت کی تشکیل کو محض 17 برس گزرے تھے, لیکن اس دوران قیام پاکستان کا ایک بڑا واقعہ ظہور پذیر ہو گیا تھا جس کی وجہ سے حکمت عملی میں تبدیلیاں ناگزیر ہو گئی تھیں. لیکن کچھ لوگ پرانی ڈگر پر ہی اصرار کر رہے تھے اور مولانا مودودی کی اپنی تحریروں سے ان کے خلاف دلائل نکال کر انہیں سنا رہے تھے, جس پر مولانا نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا جو شخص حالات اور مواقع اور ذرائع کی تبدیلی کے ساتھ ان اصولوں پر عمل درآمد کی شکلیں نہ بدل سکے، اس کی مثال میرے نزدیک اس عطائی طبیب کی سی ہے جو کسی حکیم کی بیاض کا ایک نسخہ لے کر بیٹھ جائے اور آنکھیں بند کر کے تمام مریضوں پر اسے جوں کا توں استعمال کرتا چلا جائے۔ برادرم، خرم مراد کے بارے میں بھی لوگوں کو اعتراض ہے کہ وہ بعض امور میں جماعتی روایات اور طے شدہ ڈگر سے ہٹ کر رائے رکھتے ہیں۔ ان کی یہ بات درست ہو سکتی ہے، لیکن یہی بات جدت ان کی تحریر اور ان کی رائے کے جاندار ہونے کی علامت ہے۔ ان کی یہ صلاحیت تحریک کے لیے مفید تھی کہ وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے دائرے میں رہتے ہوئے بنیادی مقصد اور مخصوص طریقہ کار پر نظر جما کر تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے نئے اسلوب کی طرف متوجہ کر دیتے تھے۔ تحریک اسلامی کا قافلہ الحمدللہ رواں دواں ہے۔ مولانا مودودی نے اس قافلے میں جان ڈالنے کے لیے ایک زبردست اجتہادی کوشش کی اور پوری دنیا میں یہ تحریک نئے سرے سے منظم ہوئی، لیکن یہ مولانا مودودی کا نہیں بلکہ انبیاء علیہ السلام کا تشکیل کردہ قافلہ ہے، اور قیامت تک اس کے لیے اصل اسوہ اور معیار اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کی بنیاد پر یہ قافلہ رواں دواں ہے۔ اس میں ہم سب چند قدم چل کر اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کا فرض ہے کہ قدم سخنے دام درمے اپنی قوت اور استطاعت کے مطابق اس قافلے کو رواں دواں رکھے۔ خرم مراد نے اپنی کتاب کارکن اور قیادت سے تحریک کے تقاضے میں بھی اس فرض کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس کتاب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ قاضی حسین احمد، 28 مئی 2003۔